सूक्त 105वां देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम अशक्ति के नाशक, कल्याणकारी तथा हिंसापूर्ण युद्धों में प्रतिस्पर्धा करने वाले हो। तुम सबकी अपेक्षा शीघ्रता करने वाले हो। हे इंद्र, तुम्हारी शीघ्रता करने वाले वज्र के पीछे पीछे आकाश और पृथ्वी उसी प्रकार जाते हैं जिस प्रकार पिता और माता पुत्र के पीछे पीछे चलते हैं। जब तुम वृत्र राक्षस का नाश कर रहे थे, उस समय उसकी द्वेष पूर्ण वृत्तियां तुम्हारे नाश की कामना कर रही थी। जब तुम वृत्र का नाश कर रहे थे, उस समय यहाँ प्रेरित होने वाली रक्षक शक्तियां तुम्हें अप्रतिहित में होने वाला वृद्धा अवस्था से रहित रथियों में उत्तम शीघ्र विजय प्राप्त करने वाला अपराजय एवं वृद्धि करने वाला बना रही थी। जो इंद्र मनुष्यों के राजा, सेनाओं को पराजित करने वाले वृत्र के हंता, ज्येष्ठ एवं रथों के द्वारा मंत्रकर्ता के सामने जाने वाले हैं, मैं ऐसे इंद्र की स्तुति करता हूँ। हे पुरुहनम ऋषि, इंद्र की सत्ता स्वर्ग और अंतरिक्ष में है। क्रीड़ा के लिए हाथ में लिया हुआ इंद्र का वज्र सूर्य के समान दर्शनीय है। तुम इस यज्ञ में उन्हीं इंद्र को सुशोभित करो। सूक्त 106वां देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम्हारा बल बुद्धि से वर्ण करने योग्य है। तुम्हारा बल कर्म रूपी वज्र को तीव्र करता है। हे इंद्र, आकाश तुम्हारा वीर्य है तथा जल और पर्वत तुम्हें प्रेरणा देते हैं। पृथ्वी तुम्हारे द्वारा ही अन्न की वृद्धि करती है। हे इंद्र, सूर्य, वरुण, यम और विष्णु तुम्हारे प्रशंसक हैं। वायु के पीछे चलने वाला दल तुम्हें हर्ष प्रदान करता है। सूक्त 107वां देवता इंद्र और सूर्य। कर्म करने वाले इंद्र के लिए सभी प्रजाएं उसी प्रकार झुकती हैं जिस प्रकार समुद्र के लिए सभी नदियां झुककर चलती हैं। इंद्र ने आकाश और पृथ्वी को चर्म के समान लपेट लिया था। यह इंद्र का महान पराक्रम है। इंद्र ने क्रोध में भरे हुए वृत्र राक्षस के शीश को अपने 100 धारों वाले एवं रक्त वर्षक वज्र के द्वारा काट दिया था। ये इंद्र शक्तिशाली, धन संपन्न तथा सभी लोकों में श्रेष्ठ हैं। ये उत्पन्न होते ही शत्रु का वध करते हैं। इनके प्रकट होते ही इनकी रक्षक शक्तियां शक्तिशालिनी बन जाती हैं। स्थावर और जंगम जगत ब्रह्म में लीन हो जाता है। शक्तिशाली शत्रु दासों को त्रास देता है। वेतन पाने वाले सैनिक युद्धों में इंद्र की ही प्रार्थना करते हैं। ये वीर जन्म के संस्कार तथा युद्ध की दीक्षा लेने के कारण त्रिजन्म अर्थात 3 बार जन्म लेने वाले कहलाते हैं। इन वीरों को स्वादिष्ट पदार्थों वाला बनाओ। हे इंद्र, तुम इन वीरों में प्रवेश करके संग्राम में तत्पर बनो। हे वीर इंद्र, तुम प्रत्येक युद्ध में धनों को जीतते हो। जो ब्राह्मण तुम्हारी स्तुति करें, उन्हें तुम शक्तिशाली बनाओ। जो पुरुष दूसरों के सुख के अवसर पर दुख देते हैं, वे तुम्हें प्राप्त ना हों। हे इंद्र, रणभूमि में हम तुम्हारे द्वारा ही अपने विरोधियों की हिंसा करते हैं। मैं अपने तप के द्वारा सिद्धि प्राप्त वचनों से तुम्हारे आयुधों को प्रेरित करता हूँ तथा पक्षियों के समान वेग वाले तुम्हारे बाणों को तीक्ष्ण बनाता हूँ। हे इंद्र, जिस घर में अन्न के द्वारा मेरा पालन हुआ है, जिन श्रेष्ठ प्राणियों ने मुझे धारण किया है, उस घर में माता के द्वारा शक्ति की स्थापना हो। इसके बाद तुम उस घर में शोभन पदार्थों को लाओ। हे स्तोता, परम तेजस्वी विचरण करने वाले एवं श्रेष्ठ स्वामी इंद्र की स्तुति करो। पृथ्वी रूपी वे इंद्र इस यज्ञशाला में व्याप्त हो रहे हैं। यह राजा स्वर्ग के स्वामी इंद्र के निमित्त स्तोत्रों की रचना करता हुआ स्वर्ग प्राप्ति की कामना करता है। इंद्र जल की वर्षा करते हुए संसार को जल से पूर्ण करते हैं। महर्षि अथर्वा ने अपने आप को इंद्र मानते हुए कहा कि पाप रहित मातर और इभवरी दोनों बहने इसे प्रसन्न करती हुई बल्कि वृद्धि करती हैं। ये किरणों वाले इंद्र सभी दिशाओं की ओर फैलने वाले अपने प्रकाश से दिवस को प्रकट करते हैं तथा सभी अंधकारों और पापों से पार हो जाते हैं। किरणों का पूजनीय समूह मित्र वरुण तथा अग्नि के चक्षु के रूप में उदय हो रहा है। ये सूर्य ही प्राणियों की आत्मा तथा अपनी महिमा से आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष को पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार पुरुष नारी के पीछे जाता है उसी प्रकार सूर्य उषा देवी के पीछे गमन करते हैं। उस समय भले लोग अपना समय देव कार्य में लगाते हुए भगवान सूर्य के निमित्त श्रेष्ठ कर्म करते हैं। सुक्त 108वां देवता इंद्र। हे सैकड़ों कर्म करने वाले देवराज इंद्र, तुम हमें धन बल तथा ऐसी संतान दो जो हमारे शत्रुओं को हरा सके। हे इंद्र, तुम हमारे पिता और माता हो, इसी कारण हम तुमसे सुख की याचना करते हैं। हे इंद्र, तुम हवि रूपी अन्न की कामना करते हो, मैं तुम्हारी बार बार स्तुति करता हूँ। तुम मुझे वीरों से युक्त धन प्रदान करो। सुक्त 109वां देवता इंद्र। स्तोत्र रूपी वाणिया पुष्वत नाम के यज्ञ के स्वादिष्ट मधु का इस प्रकार पान करती हैं, जिससे वे अनेक शक्तियों वाले इंद्र से मिलकर उन्हें प्रसन्न करती रहें। हे यजमान, इसके बाद तू अपने राज्य पर सुशोभित हो जाएगा। प्रश्ने नाम की गायें इस सोमरस का संस्कार कर रही हैं। इंद्र की ये गायें उनके बाणों और वज्र को प्रेरणा देती हैं। हे यजमान, इन रात्रियों के बाद तू अपने राज्य पर प्रतिष्ठित होगा। वाणिया हवि के द्वारा इंद्र देव का पूजन करती हैं तथा यजमान के महान व्रत इंद्र से मिलते हैं। हे यजमान, इन रात्रियों के बाद तू अपने राज्य पर प्रतिष्ठित होगा। सुक्त 110वां देवता इंद्र। सेवा के योग्य इस यज्ञ में हमारी वाणिया सोम रस से युक्त होकर इंद्र की स्तुति करती हुई उनकी पूजा करे। विभूति मई सभी सभाएं जिन्हें प्राप्त होती हैं उन इंद्र को उस समय बुलाते हैं जब सोमरस तैयार हो जाता है। यह ज्ञान देने वाला यज्ञ त्रिकद्रुकों ने आरंभ किया। हमारी वाणिया इस यज्ञ की वृद्धि करें। सुक्त 111वां देवता इंद्र। हे इंद्र, त्रिक और आपय यज्ञ में जो तुम हर्षित होते हो उस हर्ष का कारण जल पूर्ण सोम रस ही है। हे इंद्र, या तो तुम दूर स्थित सागर में अथवा हमारे यज्ञ में हर्ष को प्राप्त होते हो। तुम वास्तव में जल पूर्ण सोम के कारण ही हर्षित होते हो। हे इंद्र, तुम सोम रस का संस्कार करने वाले यजमान की वृद्धि करते हो। उस वृद्धि का कारण वास्तव में जल पूर्ण सोम ही है। सुक्त 112वां देवता इंद्र। हे सूर्य की उपासना करने वाले इंद्र, तुमने वृत्र असुर का नाश किया था। तुम जिस समय नंदित होते हो वह समय तुम्हारे ही अधीन है। हे इंद्र, तुम जिसकी यह मृत्यु चाहते हो यह कामना सत्य हो जाती है। जो सोम रस समीप अथवा दूर कहीं भी संस्कारित किया जाता है उसके समीप इंद्र स्वयं पहुंच जाते हैं। सुक्त 113वां देवता इंद्र। इंद्र दोनों लोकों में हितकारी कार्य करते हैं। वे इंद्र हमारा वचन स्वीकार करने के लिए सुने। इंद्रदेव सोमपान करने आ रहे हैं। वे इंद्र कामनाओं की वर्षा करने वाले तथा अपने तेज से तेजस्वी हैं। वे आकाश और पृथ्वी को लघु बनाते हैं। हे इंद्र, तुम उपमानों में सर्वश्रेष्ठ होने के साथ ही सोमरस की कामना करते हो।